çek. Her şeyi bir kenara bırak ve de izle sadece, ölüyorum bu gece. Belki de gözünün önünde bir yıldız gibi kayıp giderim. Belki de her şeyi silip giderim. Her şeyden daha çok sevmiştim ama hiçbir şeye değmedi. Dönmeye çalıştım ama dönüşüm yok. Ruhum çok acıyor. Kenara bırak ve de hatırla geçmişi. İçindekiler seni yok edebilir bu gece. Çünkü gözümün önünde gidiyor geleceğim. Sadece dinle beni. İstediğim hiçbir zaman üzümem değildi. Aklımdaki sesleri susturamadım. Çünkü sen yanımda bile değildin. Git hadi artık, geri dönme. Git hadi artık, beni sevme. Git yanımdan, git. Git!